storingen, onderhoudsproblemen of onvoorziene reparaties? Bel Handyklus, de handigste klusjesman in West-Friesland. 022 85 183 32. Voor alle reparaties in en om huis en aan uw voertuig. Vakwerk voor klusprijzen. In noodgevallen ook in het weekend. 022 85 183 32. Vraag een gratis prijsopgave aan en zie wekelijks de advertentie in de Middenstander.